Mingi toka nisaka eke bilembo mwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere de kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Alléluia. Toko mina tango na suka bandeko tozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepana bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na Georgette wana oyebi kutu Misael wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minigi mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nani yeye bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera komini ekobi na ndongolo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi mominga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texese misise bayebi te tokosuka wapi eye yeye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango Yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboi te kasi liboso nde ba ame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na magazin na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrancais na bafrancais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebala bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo bandimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamateya ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerance basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka interet na bango ali alata atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fra omoi na mosala ya nzambe frere towela mbongo te frere nzambe akopangola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongwalai serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki interet na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola diedoneata sosola ntango yango mama jose ndelela sosola ntango oyo sosola mama zena sosola ntango tozali sosola eriko derek sosola ntango oyo sosola jonas manama sosola ntango tozali sosola